BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה.

טראנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. 99 Escape. Escape. Yeah. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו לרכב ותן לחברה שלך לנהוג. Thank you. 2, עם 99 אסקייפ. 99 אסקייפ. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה